veriyorlar. Tamam mı? As-Sa'id fe fihi akval. As-Sa'id derken diyor, bu Sa'id ismi üzerinde alimler birçok görüşe ayrılmışlar. Fakil yecuz eteyemun bi kul mekane min cinsil art. Bazı alimler diyorlar ki, demişler ki, yer cinsinden olan her şeyle teyemmüm edilir. İster ağaç olsun, ister yaprak olsun, ister çimen olsun, ot olsun, ne olursa olsun yeryüzünde, yer üzerinde olan her şeyle ne yapılır? Abdest alır. İster maden olsun. Bazıları bu şekilde söylemiş. Ve in lem ya'lak biyedihi kezzernih. Her ne kadar bu yer cinsinden olan şeyler de ellerine toprak veyahut da topraktan toz eline yapışmıyorsa da. Çünkü çimenlerde, otlarda, ağaçlarda toprak cinsi yok. Dolayısıyla sürdüğü zaman eline toprak ne yapmayacak? Yapışmayacak. Kömür ne mesela hocam? Kömür. Yer cinsinden olduktan sonra, yani bu görüşe göre. Tamam mı? Bu görüşe göre. Ama tabii biz başlangıçta ne dedik? Bu sahih görüş nedir? Sahih görüş kum, toprak, taş. Bunun dışındaki şeylerle kesinlikle teyemmüm alınmaz. وكالصخره الملساء فاما ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به اي معدن جنسinden olan şeylerle kesinlikle bunlarla teyemmüm almak caiz değildir. وهو قول ابو حنيفه رحمه الله ومحمد يوافقه. Bu da İmam Ebu Hanife rahimehullah'ın görüşü olmakla beraber İmam Muhammed onun öğrencisi ona ne yapıyor? Bu konuda İmam Ebu Hanife'ye muvafakat ediyor. Lakin bi şart en yekun mugabbaran. Bi şart en yekun mugabbar. Ey o yer cinsinden olan taş veyahut da maden tozlu olsun. Eğer tozlu değilse o zaman İmam Muhammed rahimehullah Ebu Hanife'ye ne yapmıyor? Uymuyor. Ve dikkat ediyorsanız bu da mutaassıp mezhep mukallitleri için bir ibret olması veyahut da bir ilnek olması gerekiyor. Çünkü bazı mezheplerde bazı mutaassıp insanlar ille de benim imamın görüşü başka görüş yok demesi gerçekten bu bir taassıptır. Doğru değil. Dikkat ediyorsanız burada İmam Muhammed ile İmam Yusuf birçok meselede Ebu Hanife'ye muhalefet ediyor. Mesela Ebu Hanife rahimahullah bu görüşü benimsirken İmam Muhammed diyor ki şu şarttan diyor ben ustada uyabilirim diyor. Eğer o maden tozlu ise, tozlu değilse o zaman demek ki Ebu Hanife'nin görüşünü kabul etmiyor. Niçin? Çünkü tozlu değildir. Ustada olmasına rağmen. Ustada olmasına rağmen. Dolayısıyla burada Müslümana düşen görev nedir? Müslümana düşen görev sahih görüşe sarılmasıdır. İster Hanefi olsun, ister Maliki olsun, Şafii olsun, kim olursa olsun. O hadis sahih ise, tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten doğru sözü ise, o zaman o söze uyarak mezhebi ne olursa olsun, o söz ile ne yapabilir? Amel edebilir. Yani asıl bağlayıcı söz nedir? Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. İmamın sözü değil. Dolayısıyla eğer imam Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne aykırı hareket etmişse ve bu da açığa çıkmışsa o zaman o mezhebe mensup olan kişi kendi imamının görüşünü bırakıp Aleyhisselatü Vesselam'ın esas sözüne veyahut da sünnetine sarılması gerekiyor. Diğer bir görüşte diyor ki وَقِيلْ يَجُوزُ بِالْاَرْضِ وَبِمَا اَتَّصَلْ بِهَا حَتَّ بِالشَّجَرِ كما يجوز عنده وعند ابي حنيفه بالحجر والمدر. المدر يعني الطين الممسك. Bazı yerler biliyorsunuz böyle hep çatlıyor, aynen çamur gibidir, değil mi? Bazı yerler var böyle topraklı değildir, çamur gibi serttir ve hep çatlıyor böyle. Balçak, o da toprak hocam, balçak ama kupkuru olmuş, tamam mı? Yani bununla bile ne yapılabilir? Bununla bile teyemmüm alınabilir. وعند ابي حنيفه بالحجر والمدر. ابو حنيفه رحمه الله ister taş olsun ister bu yani çamur cinsinden olan topraktan olsun. Ey çamurlaşmış sonra kupkuru olmuş. Aslı nedir? Aslı topraktır. Aslı toprak olduğu için, yani her ne kadar kuru olduysa da bunda toz yoksa da bununla ne yapılabilir? Temmum alabilir. Ama Ebu İmam Muhammed'e göre şart neydi? Tozlu olmasıdır. Ebu Hanife bu şartı görmüyor rahimahullah. Toz şartı yoktur. İmam Muhammed bu şartı görüyor. وَقِلْ لَا يَجُوزُ اِلَّا بِطُرَابْ طَاهِرْ. Diğer bir görüş diyor ki sadece tahir, yani temiz bir toprakla ancak olabilir. Bunlar da kimdir? لَهُ غُبَارْ يَعْلَقْ بِلْيَدْ. Ve bu toprak, toprağın tozu olup ellere yapışması gerekiyor, şartı koşuyorlar. وَهُوَ قَوْلْ اَبِي يُوسِفْ وَالشَّافِعِ وَاَحْمَدْ. Bakınız burada İmam Yusuf Rahimahullah kendi ustadına uymadı. Kime uydu? Burada esas hadise uydu. Ve bu hadise kim uyuyor? İmam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel. Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin yanında yer almıyor. İmam Şafii ile İmam Ahmed bin Hanbel'in yanında yer alıyor. Niçin? Yani o İmam Şafii veyahut da İmam Hanbel'i taklit etmiyor. Orada Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olduğu için İmam Şafii, İmam Ahmed bu sözü asıl aldıkları için, Ebu Yusuf de bu sözü gördüğü için ve asıl itibariyle İslam ümmetini bağlayan delil, yani Kur'an'dan veyahut da sünnetten olan delil olduğu için Ebu Yusuf Rahimahullah burada İmam Ebu Hanife'ye içtihadına uymadı. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne uydu ve burada İmam Şafii ile İmam Ahmed ile ne yaptılar? Bu konuda birleştiler. Ey toprak cinsi olacak ve aynı zamanda toprak olmakla beraber, yani çamur değil, tamur cinsinden böyle kurulmuş değil. Örneğin şu toprak gibi ve bu elleri toprağa vurulduğu zaman bu toprak ellere yapışma şartını koşuyorlar. Ve burada doğrusu وَحْتَجَّ هَاُولَا بِقَوْلِهِ اَيْ بِقَوْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُ اَيْ مِنَ السَّعِيدِ. Ey yer cinsinden olan şey ne yapınız? Ellerinizi vurunuz ve orada teyemmüm alınız. Burada Allah Celle Celaluhu dikkat ediyorsanız ayet-i kerimede ne toprak şartı koşmuş, ne toz şartı koşmuş, hiçbir şart koşmuş. Sadece diyor ki yer cinsinden olan şey ne yapınız? Ellerinizi vurunuz ve onunla teyemmüm.